हमारे यहाँ भोजन करना, भोजन तो तब भी लोग हमको कराते थे, है ना। अब मैंने मान ली बात उनकी, मान ली हो तो कोई 24 घंटे के बाद मेरे पास कि 30 घंटे के बाद मेरे पास आए, बोले मैं तो महाराज भूल गया, है ना। तो है ना 30 घंटे के बाद उनको याद आई कि मैंने भोजन के कहा था, भोजन के लिए। तो ये बात, अब तो हम प्रेमी भी हैं और भूल भी जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ विस्मृति नहीं होती। प्रेम में विस्मृति नहीं है। हुआ क्या, गोपी कृष्ण की स्मृति में ऐसी डूबी। ये भाई संसार की मृति जहाँ होती है ना, स्मृति में जो मृति है ना, मृति तो एक ओर मृति है और दूसरी ओर स्मृति है, बोला। तो संसार की जब मृति होती है तब भगवान की स्मृति होती है। वो तो स्मृति है, वो तो स्मृति, मृति सहित जो हो गए, दूसरा मर गया हो और उसकी स्मृति हृदय में, उसकी स्मृति हृदय में भर गई। ये स्मरण, स्मरण क्या है, ये स्वमरण ही तो है ना। यदि मरने से डर लगता हो तो प्रेम के रास्ते में नहीं चलना हो। जो शीश तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए ही क्यों। शीश उतारो भूई धरो तापे राखो पाओ, कबीरा कहे पुकार के ऐसा हो तो आओ। ये तो यह प्रेम को पंथ करारो महा, तलवार की धार पर धावनो है। ये तो तलवार की धार पर पांव रख करके चलने का रास्ता स्मृति। एक दिन ये देखा, देवर्षि नारद ने देखा, यथा व्रज गोपी का नाम अपनी वीणा बजाते भगवत गुणानुवाद का गान करते हुए आकाश मार्ग से ब्रज में टपक पड़े। ये देवर्षि नारद जो है ना, इनकी भूरी भूरी तो जटा, गोरा शरीर, 15 बरस की 16 बरस की उम्र, शरीर बहुत गोरा, नारद जी के पुत्र हैं, बहुत गोरा शरीर, भूरी जटा, दाढ़ी मूछ बिल्कुल नहीं, और हाथ में वीणा, पीला वस्त्र, और टपक पड़े यमुना जी के तट पर। वहां देखते हैं तो घड़ा एक ओर और गोपी दूसरी ओर पद्मासन लगाए करके प्राणायाम साध रही, आसन बांध के और प्राणायाम कर, आंख बंद, पीठ की रीढ़ सीधी, अधखुली आंख, और गोपी प्राणायाम कर रही। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो बोले कि ब्रज में योगिनी कहां से आ गई, ये योग करती है। लेकर के उन्होंने वीणा, अपने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे की तान छेड़ी। अब तो गोपी उठ के खड़ी हो गई, बोली दंडवत बाबा जी। बोले अरे ग्वालिनी क्या कर रही है, कृष्ण का ध्यान कर रही है। बोले बाबा जी नाम मत लो उसका, ऐसा उपद्रव मचा रखा है हमारे मन में, ऐसा उद्यम मचा रखा है, घर नहीं लीपा गया, मैं लीपने लगी तो आके रौदता है। मैंने सोचा कि क्या कर रहा है, मैंने कहा क्या कर रहा है, देखा तो वहां तो कृष्ण नहीं है, वो तो मेरे मन का ही खेल था, दूध दोने गई गाय का, ऐसा लगा वो आके कह रहा है मेरे मुंह में दो दो, मैंने दो दिया, सारा दूध बिखर गया, वहां तो कृष्ण था ही नहीं। धान कूटने गई, मालूम पड़ा आ करके हमारा मूसर पकड़ रहा है, बंद कर दिया धान का कूटना, परंतु वहां तो कृष्ण था ही नहीं, वो तो मेरे मन का खेल था। पानी भरने आई तो मालूम पड़ा कि घड़ा पकड़ करके हमसे छीना जब्ती कर रहा है, घड़ा मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो तो था नहीं यहाँ, ये तो मेरे मन का खेल था। तो महाराज मैं तो पागल हो गई हूँ, मेरा मन पगला गया है, जहाँ देखो वहाँ कृष्ण, जहाँ देखो वहाँ कृष्ण, उसी की याद, उसी का चिंतन, उसी का ध्यान, मेरा मन बेकाबू हो गया है, मेरा मन बस में नहीं है। तो मैंने सोचा कि आसन बांध के बैठूं, थोड़ा प्राणायाम करूं और अपने मन में निराकार का ध्यान करके, ब्रह्म का ध्यान करके, इस नंद बाबा के छोरे को अपने मन से निकालूं, अपने मन को काबू में करने के लिए मैं यहाँ ध्यान करने बैठी थी और तुमने आके और ये कृष्णी कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हैं ये और तान छेड़ दी बाबा का, ये तो हमारा मन हमारे काबू में नहीं है। नारद जी तो आनंद में मग्न, गोपी का प्रेम देख करके उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन् मनोधित्सते बालेयम् किल बालेयम् विषयेषु धित्सति ततः प्रत्याहरन्ति मनः यस्य स्फूर्ति लवाय हन्त हृदये योगी समुत्कंठते मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांतिमाकांक्षति। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, धारणा करते हैं और फिर अपने मन को संसार के विषयों से हटा करके भगवान श्री कृष्ण में लगाते हैं। बड़े बड़े योगी जति सती सन्यासी चाहते हैं कि हमारा मन संसार की ओर से लौट जावे और हमारे मन में एक बार श्री कृष्ण के नखचंद्र की चांदनी छिटक जाए, उनकी मुस्कुराहट से हमारा हृदय प्रकाशमान हो जाए। चाहते हैं कि एक बार उनके पीतांबर का कोना हमारे हृदय में फहरा जाए। इसके लिए योग साधना करते हैं और ये गांव की गवार भोली मुग्धे अंकिल इतनी भोली है कि योगाभ्यास किस लिए कर रही है कि ये नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर हमारे हृदय से निकल जाए। तो इतने इतने जोर से गड़े हैं श्याम सुंदर गोपियों के हृदय में, उनका निश्चय उनका किया हुआ निश्चय नहीं है। गोपियों ने जान बूझ करके जोर लगा के कोई शास्त्र का स्वाध्याय करके गुरु दीक्षा ले करके कोई जप तप व्रत करके श्री कृष्ण के साथ संबंध तो नहीं जोड़ा है। ये तो सहज स्वभाव से ही उनका मन श्री कृष्ण में जुड़ा हुआ है। इसी से लक्ष्मी भी चाहती है कि हमें गोपियों के चरणों की धूल मिले कि हमारे हृदय में भी गोपियों सरीखा प्रेम आवे। श्रीर यत पदाम्बुज रजत चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टा। स्वयं लक्ष्मी चाहती है। ब्रह्मा कहते हैं बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षणतः यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ग्वाल बालों के चरणों की धूल चाहिए, गोपियों के चरणों की धूल चाहिए। बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि देवर्षि परमर्षि भगवान के चरणारविंद की धूल पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। वो प्रेम की मूर्ति महाराज गोपियां प्रेम की मूर्ति तदीयता नहीं है। ये नहीं कि हम कृष्ण की हैं, बोले कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं। इस प्रकार कृष्ण को अपनी मुट्ठी में करके बैठी हैं। उनके प्रेम सरीखा प्रेम तो सृष्टि में और कहीं है ही नहीं। उनके प्रेम में रस है, उनके प्रेम में तृप्ति है, उनके प्रेम में श्रृंगार है, उनके प्रेम में माधुर्य है, उनके प्रेम में त्याग है, उनके प्रेम में अखंड स्मृति है, उनके प्रेम में चारों पुरुषार्थों का सम्यास है। विलक्षण प्रेम है गोपियों का। कोई कहे कि भाई गोपियों को सब कुछ तो है लेकिन श्री कृष्ण के महात्म्य का ज्ञान नहीं है, ऐसा देखने में आता है, तो अवतार काल में तो असल में ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। यही भक्ति शास्त्र में भागवत शास्त्र में ये बात बताई गई है कि जिस समय भगवान प्रकट रूप से नहीं हो उस समय तो ज्ञान होने से ही भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान के अवतार काल की ये विशेषता है कि बिना जाने भी अगर भगवान से कोई प्रेम कर बैठे तो भगवान का ज्ञान अपने आप ही आ जाता है। अगर अवतार काल में और बिना अवतार काल में, जिस समय अवतार नहीं है और जिस समय अवतार है, दोनों में कुछ फर्क नहीं होवे तो अवतार व्यर्थ जाता है। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा करके समझाया हुआ है। नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप। निर्गुणस्य प्रमेयस्य अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। भगवान प्रकट ही इसलिए हुए हैं कि जो लोग अज्ञानी हैं उनका भी कल्याण होवे। ज्ञानियों का कल्याण तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी में होता है, परंतु अज्ञानियों का भी कल्याण होना चाहिए। इसी के लिए भगवान अप्रगट से प्रकट हुए हैं, परोक्ष से प्रत्यक्ष हुए हैं कि सबका कल्याण होवे। तो ऐसी स्थिति में भी यदि ज्ञान की शर्त लगा दी जाए कि बिना ज्ञान के जो प्रेम करेगा उसका कल्याण नहीं होगा, तो महाराज कुब्जा का कल्याण कैसे होए। बल्कि उस काल में तो जो द्वेष करते हैं, कंस तो भय करता है, शिशुपाल द्वेष करता है, कुब्जा के मन में काम की भावना है, पांडवों के मन में संबंध की भावना है, जदुवंशियों के मन में अतिशय ममत्व तो है, लेकिन सारी वृत्तियां जुड़ती है कृष्ण के साथ। इसलिए वृत्तियों के जुड़ जाने से ही उनका मंगल उनका कल्याण हो जाता है। फिर भी यदि ये बात होवे कि गोपियों को भगवान के महात्म का ज्ञान है कि नहीं है, दो टूक बात करो तो देवर्षि नारद बोलते हैं, न तत्रापि गोपी जनेपि, तत्रापि माने गोपी जनेपि महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य अपवादः, महात्म्य ज्ञानस्य विस्मृति रेव अपवादः, महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य अपवादः न नास्ति। तत्रापि माने गोपी जनों में भी महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का कलंक नहीं है। अपवाद माने कलंक हो। हमने देखा ये बंगला भाषा में भी इन सूत्रों का अनुवाद छपा हुआ है, नारदीय भक्ति सूत्र का, और गुजराती में भी छपा हुआ है। मैंने पेटलाद में रमन लाल सेठ के यहाँ देखा था, एक शास्त्री ने ला के दिखाया था, गुजराती में इन सूत्रों का हिंदी ये गुजराती अनुवाद छपा हुआ है, बंगला में भी है। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का पुराना है और हनुमान प्रसाद जी का नया है। लेकिन ये जो न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य अपवाद है ना, इसमें जो अपवाद शब्द है उसका खुलासा नहीं हुआ। खुलासा क्या है कि अपवाद शब्द का असल में संस्कृत साहित्य में दो अर्थ में प्रयोग होता है। वैयाकरण लोग अपवाद शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे कोई सूत्र लगने वाला हो तो उसका निषेध कर देते हैं। तो पूर्वत्रा सिद्धम जो है वो सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। तो ये अपवाद हो गया। अपवाद हो गया माने जो पहले के सूत्र है वो पिछले सूत्रों में नहीं लगेंगे। कोई नियम बनाया और नियम बना करके फिर मना कर दिया, तो मना कर देने के अर्थ में अपवाद शब्द का प्रयोग होता है। पूर्व मीमांसा में भी और व्याकरण में भी, लेकिन यहाँ ये जो अपवाद शब्द का प्रयोग किया गया है ये न पूर्व मीमांसा के अर्थ में और न तो व्याकरण के अर्थ में। ये साहित्य में जैसे बोलते हैं ना, इनको अपवाद लग गया, हिंदी में भी बोलते हैं, कर भाई परापवाद, दूसरे को अपवाद मत लगाओ, अपवाद माने कलंक हो, कहीं को कलंक लग गया, लांछन लग गया, अपवाद लग गया। एक आता है ना, एक दिन ब्रज में भाद्र शुक्ला चतुर्थी सायंकाल का समय, चंद्रावली जी दुर्गा अक्षत पुष्प और थाली में आरती सजाए करके जल लेकर के घर से बाहर निकली और भाद्र शुक्ला चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य दे रही। तो नारद जी पहुंच गए, बोले कि चंद्रावली ये क्या कर रही है, आज तो चंद्रमा का कोई दर्शन नहीं करता, जो चंद्रमा का दर्शन करता है उसको कलंक लगता है, तजौ चौथ चंदा की नाई, कलंक लगता है, आज क्यों तू चंद्रमा को अर्घ्य दे रही है। वो बोली क्या करें, और जो हमारी सहेली है उनकी ओर तो कृष्ण देखते भी हैं, हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, उनके घर जाते हैं, वो बड़ी भाग्यवती है, एक कलंकिनी तो दुनिया में मैं ही हूँ कि कृष्ण चंद्रावली की ओर नहीं देखते हैं, नहीं हंसते हैं, नहीं बोलते हैं, मैं दुर्भाग्यनी हूँ। तब तो क्या चाहती हो? कब मैं आज चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य देती हूँ कि हे चंद्रमा, हे चतुर्थ निशा शशांक, हमको हमको कृष्ण के साथ कलंक लगे, है ना। मिथ्या पदाद बचसापी अभिमान सिद्धि, यदि झूठ मूठ भी कलंक लग जाएगा तो कम से कम मैं अभागिनियों में तो नहीं रहूंगी ना, सिर उठा के चलने लायक रहूंगी कि भाई ब्रज में और भी सुंदरी है, और भी गुणवती है, सबसे कृष्ण प्रेम करते हैं, हमसे भी प्रेम करते हैं। नहीं तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है कि कृष्ण तो और सबसे प्रेम करते हैं और चंद्रावली से नहीं करते हैं, तो हमको मिथ्या अपवाद लग जाए। मिथ्या अपवाद पचसापी अभिमान सिद्धि, इसी को बोलते हैं अपवाद। अपवाद माने कलंक, बोला। तो महात्म्य ज्ञान की जो विस्मृति है, महात्म्य ज्ञान का विसर जाना, भूल जाना, ये क्या है? बोले ये अपवाद है, ये कलंक है। यदि किसी भक्त को अपने भगवान के महात्म्य ज्ञान की विस्मृति हो जाए तो ये महात्म्य ज्ञान की विस्मृति उसके जीवन में कलंक है, क्योंकि वो अपने प्रियतम के बड़प्पन को, अपने बड़प्पन को भूल गया। परंतु प्रेम में ये देखने में आता है कि जब प्रेम बढ़ता है तो महिमा भूल जाती है, और महिमा की जब याद आती है तो हाथ जोड़ते हैं लोग। इसीलिए ब्रज की लीला में भगवान अपनी महिमा को भुलवाते रहते हैं। एक बार जसोदा मैया ने पहचान लिया कि ये हमारा लाला नहीं, ईश्वर है, तो तुरंत पुत्र स्नेहमयी विभु, तुरंत भगवान ने अपनी माया फैलाई कि जसोदा मैया भूल जाए। एक बार ग्वाल बालों ने पहचान लिया तो तुरंत भगवान ने माया फैलाई कि ये कहीं हमको ईश्वर न मान ले, नहीं तो जसोदा मैया सिंहासन पर बैठा के चंदन लगावेगी और माला महाराज पहनावेगी और आरती उतारेगी, गोद में नहीं बैठाएगी, दूध नहीं पिलाएगी, ये हमारा बालक बनने ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए किसी को ईश्वर मालूम पड़ने नहीं देते हैं। ये ब्रज की महिमा है कि ईश्वर वहाँ अपनी ईश्वरता छिपा करके प्रेम रस का आस्वादन करता है। लेकिन ये कहना कि गोपियों को कृष्ण की महिमा का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, बोले नहीं नहीं, यहाँ विस्मृति रूप कलंक नहीं है। तब क्या है? बोले महात्म्य का ज्ञान है। तो कैसे? नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक विखन सार्थितो विश्व गुप्त हे सखु देहि वान सात्वतांकुले। नखलु गोपिका नंदनो भवान, ये बात कई बार सुना चुका हूं मैं आपको कि विरह जो है ये सूरज के समान है। जब भगवान का विरह होता है, संयोग तो चंद्रमा के समान है। जब भगवान का संयोग होता है तो ऐसा रस बरसता है, ऐसा आह्लाद मिलता है, ऐसी चांदनी छिटकती है कि उसमें भगवान के अंग ज्यादा प्रकाशित नहीं होते, मजा ज्यादा आता है। और जब विरह होता है तब भगवान की महिमा भी प्रकाशित होती है। सूरज में दो गुण हैं, एक तो ताप देता है, तो चांदनी में ताप तो नहीं होता ना, मजा आता है, और ज्यादा चमक नहीं होती है, वो चांदनी में कुछ छिपा भी रहता है। तो संयोग में तो कृष्ण की महिमा छिप जाती है, मजा आता है, लेकिन जब वियोग का सूरज उदय होता है तो वो हृदय में ताप भी देता है और साथ साथ प्रकाश भी करता है, और जब प्रकाश करता है तो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का बोध भी होता है। इसलिए गोपियों को नखलु गोपिका नंदनो भगवान, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का बोध भी है। तो ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। अब ये बात जो है ना, न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य अपवादा, मैं समझता हूँ कि ये जो छोटी पुस्तक छपी हुई है इसको पढ़ करके इस बात का खुलासा पूरा नहीं होता कि यहाँ अपवाद शब्द का अर्थ क्या है। बड़ी पुस्तक का हमको ध्यान नहीं है, उसको पढ़ करके इस शब्द के अर्थ का खुलासा होता है कि नहीं, पर इतना याद रखने से कि महात्म्य ज्ञान की विस्मृति ही कलंक है, है, और वो गोपियों के जीवन में नहीं है। माने महात्म्य ज्ञान है, इसका अर्थ हुआ महात्म्य ज्ञान की विस्मृति रूप कलंक नहीं है, अर्थात महात्म्य ज्ञान है, गोपियों को श्री कृष्ण की महिमा का पूरा ज्ञान है। अब इस प्रसंग को फिर राम गो नव सुनिचये नैव कामो भोगे यद् भाव्यं तद् भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगता निश्चला भक्तिरस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तत्रापि न माहात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः तद्विहीनं जाराणामिव नास्त्येव तस्मिंस्तत्सुखसुखित्वम्। ये बताया कि भक्ति में निश्चय दृढ़ होना चाहिए। निश्चय की दृढ़ता के बिना भगवत प्रेम में कितना कठिन है, क्यों कि संसार के सभी विषय अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं कि हमसे प्रेम करो, हमसे प्रेम करो। संगीत कान में आता है कि हम तुम्हारे मन को खींच लेंगे, रूप सौंदर्य आंखों के सामने आते हैं कि हम तुम्हारे मन को खींच लेंगे, स्पर्श सुकोमल आता है कि हम तुम्हारे मन को खींचेंगे, धन है, भोग है, संसार का बड़प्पन है, ये सब निरंतर हमारे मन को अपनी ओर खींचने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो इनके खींचे खींच जाएगा, इनके खींचे खींच गया तो भक्ति कैसे बनेगी, यही विध भगत न होए, ऐसे तो भक्ति नहीं हो सकती। तो फिर कैसी दृढ़ता चाहिए, उसके उदाहरण में गोपियों का नाम लिया। निश्चय की जितनी दृढ़ता गोपियों के जीवन में देखी गई, पिता का, ससुर का, सास का, माता का, पति का, भाई का, बंधु का, पुत्र का, सभी का विरोध होने पर भी गोपियों ने श्री कृष्ण का प्रेम नहीं छोड़ा। निश्चय दृढ़ हो तो गोपियों के समान। इस पर एक बात आई कि गोपियों को श्री कृष्ण के महात्म्य का ज्ञान था कि नहीं था। थोड़ी बात ज्ञान के बारे में भी बताना जरूरी है, डरना मत कि कोई ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने लग जाएंगे। प्रेम में भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। देखो, संसार में जिस चीज को हम बढ़िया समझते हैं उससे प्रेम होता है, और जिसको घटिया समझते हैं उसकी उपेक्षा होती है, और जिसको हानिकारक समझते हैं उससे द्वेष हो जाता है। तो हमारे मन का भाव बनने में वस्तु के बारे में जानकारी कारण होती है कि नहीं होती है? जिसको अपने लिए अहित समझते हैं उससे परहेज करते हैं, संखिया क्यों नहीं खाते, सांप को देख करके क्यों डरते हैं? बोले ज्ञान है भाई, ज्ञान है, समझ है। क्या ज्ञान है कि सांप काट खाएगा तो मर जाएंगे, बिच्छू डंक मार देगा संखिया खाने से मर जाएंगे, तो ये ज्ञान ही है ना जो सांप से, बिच्छू से, संखिया से परहेज करने के लिए बताता है। अर्थात जहां हमारा ये ज्ञान होता है कि ये चीज हमारी हानि करने वाली है वहां द्वेष होता है, और जहाँ ये ज्ञान होता है कि इस वस्तु से हमको बहुत सुख मिलेगा, बहुत लाभ होगा, उस वस्तु से हमारा प्रेम होता है, राग होता है। तो लौकिक वस्तु में जितना भी राग द्वेष होता है उसके मूल में ज्ञान की प्रेरणा रहती है कि नहीं? ज्ञान की प्रेरणा रहती है। इसी तरह अब आदमी के बारे में समझो कि जिसको हम भला समझते हैं उसके ऊपर श्रद्धा होती है, जिसको हम बुरा समझते हैं उससे द्वेष होता है, जिसको साधारण व्यक्ति समझते हैं उससे उदासीन रहते हैं, उपेक्षा करते हैं। तो मनुष्यों का भी जो परस्पर संबंध होता है वो जानकारी के अनुसार होता है। अब ईश्वर की बात शुरू करते हैं। यदि ईश्वर के बारे में आपको ये ज्ञान होए कि वो अरूप है, अगंध है, अरस है, अस्पर्श है, अशब्द है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, निर्धर्मक है, निर्विशेष है, तो आप उससे क्या करेंगे? न द्वेष करेंगे और न तो राग करेंगे। वो तो यदि अपनी आत्मा के रूप में जान लिया जाए तो हम भी निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निर्धर्मक, अरूप, अरस, अगंध है। और यदि ऐसे जाना कि एक ब्रह्म नाम की चीज है, न उसमें रूप है, न रस है, न गुण है, न विशेष है, कोई खास बात ही नहीं है उसमें। निर्विशेष का अर्थ होता है उसमें कोई खास बात नहीं है। तो संसार में ये प्रसिद्ध है कि प्रसादो निष्फलो जस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः, जो खुश होके कुछ दे नहीं और नाराज होके कुछ बिगाड़े नहीं। तो तम प्राज्ञो नोपसेवेत, बुद्धिमान पुरुष ऐसे की सेवा नहीं करे हो, है ना? जो खुश होके कुछ दे सकता हो और नाराज होके कुछ बिगाड़ सकता हो, बुद्धिमान पुरुष उसी से प्रीति करता है। तो निर्गुण ब्रह्म जो है वो प्रीति का विषय नहीं है, वो ज्ञान का विषय है। और ज्ञान का भी विषय अन्य रूप से नहीं है, ऐकात्म्य रूप से है। जब मैं ही निर्गुण हूँ तो क्या किया जाए? अब अपने को न तो द्वेष कर सकते, न अपने को राग कर सकते, न अपने को छोड़ सकते, न अपने को आले में रख सकते। वो तो अपना आपा ही है और वो तो रहेगा ही रहेगा। उसको कहो भाई अपने आप से द्वेष करेंगे तो वो भी नहीं बनेगा, कहो कि राग करेंगे तो वो भी नहीं बनेगा, बोले हम तो अपने आप से उदासीन हो गए तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो अपना आपा है, वो तो सिर पड़े की चीज है, वो तो महाराज जिसको है ना, जिसको आत्मा से अभिन्न ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया हो तो छूटे नहीं छूटेगा। अच्छा, तो उस बात को छोड़ो, उस ज्ञान के साथ इसका संबंध नहीं है। ये तो भगवान की सगुणता के साथ संबंध है। ऐसा समझो कि भगवान सरीखा भले मानुष, दूसरा सृष्टि में और कोई नहीं है, है ना? परम दयालु है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ हमारे दिल की जानता है, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे तो कर सकता है। परम दयालु, इतनी दया है उसके हृदय में कि वो हमारा भला किए बिना रह नहीं सकता। संपूर्ण सद्गुणों की खान है, अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण निलय है, अचिंत्य अनंत कल्याण गुण उसी में है। वो ऐसी मीठी आवाज किसी की नहीं, ऐसा कोमल स्पर्श किसी का नहीं, वो ऐसी रूप माधुरी किसी की नहीं, अनुपम रूप माधुरी, वो ऐसी बंसी ध्वनि किसी की नहीं, वैसा रस किसी में नहीं, वो ऐसी सुगंध किसी की अंग में नहीं। उस भगवान की चर्चा कर रहे हैं वो जो विशेषताओं की खान है, जिसमें इसी को वेदांती लोग तत्पद वाच्यार्थ बोलते हैं। अद्वैत वेदांती इस चीज का नाम तत्पद वाच्यार्थ रखते हैं। अब उस ईश्वर के बारे में हमारी जितनी जितनी जानकारी बढ़ती जाएगी, बड़ा मृदु है, बड़ा कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अत्यंत कोमल है उसका स्वभाव, वो तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करता है। क्षमा की मूर्ति है, रस की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति है। जब इस बात का ध्यान करते हैं ईश्वर के बारे में, तब हमारी चित्त वृत्ति ऐसी होती है कि भाई प्रेम करने योग्य कोई है तो यही है ना। इसको छोड़ करके अस प्रभु छाणी भजन जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिठाना। ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो दूसरे से प्रेम करते हैं वे बिना पूछ और बिना सींग के पशु हैं, वो मनुष्य मनुष्य कहने योग्य नहीं है जो ऐसे भगवान से प्रेम नहीं करता। प्रेम करने योग्य तो यही है। तो अखिल हेय प्रत्यनीक, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज इसके लिए प्रयोग करते हैं, अखिल हेय प्रत्यनीक, कोई भी त्याज्य गुण उनमें नहीं है, सब सद्गुण ही सद्गुण हैं, अचिंत्य कल्याण गुण गणोदर। तो ऐसे प्रभु से प्रेम करना चाहिए। इसी को बोलते हैं महात्म्य ज्ञान, महात्म्य का ज्ञान होना चाहिए। तो भाई जब हम प्रेम ही कर बैठे तब महात्म्य ज्ञान की क्या जरूरत। कैसे प्रेमी बाबा गली गली में ढूंढ फिरते रहते हैं, जिनको महात्म्य का ज्ञान नहीं है, केवल इंद्रियों की उपलब्धि पर ही फिदा हो गए, है ना। आंख ने कहा बहुत सुंदर है और पीछे पीछे घूमने लगे, कान ने कहा आवाज बड़ी मीठी है और आशिक हो गए, है बोले इसका शरीर बड़ा सुकुमार है और फंस गए। तो ऐसे ऐसी फसावट तो संसार में गली गली में मिलती है, इसका नाम ईश्वर प्रेम नहीं है कि चाहे जिससे फंस गए और उसका नाम ईश्वर प्रेम हो गया। ईश्वर प्रेम तो ये जान करके कि ये ईश्वर है उससे करना चाहिए, महात्म्य ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। अब ये बात आई कि गोपियों को महात्म्य ज्ञान था कि नहीं था। गोपियों का दृष्टांत दिया ना कि दृढ़ निश्चय होए तो गोपियों सरीखा, इसलिए उनके संबंध में ये प्रश्न उठा कि गोपियों को महात्म्य का ज्ञान था कि नहीं था। अब देखो ये बात बताता है, भगवान से प्रेम करने में दो काल होते हैं। एक काल वो होता है जिस समय भगवान प्रकट रूप से धरती पर विराजते हैं, और एक काल वो होता है जिस समय भगवान प्रकट रूप से धरती पर नहीं विराजते। इसी को बोलते हैं अवतार काल, है ना। और अवतार का काल, अवतार का समय न होना। तो श्रीमद् भागवत में बताया तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधना। गलती सही सही सही, पहचाना नहीं पहचाना, भूल से ही सही, गोपियों ने प्रेम तो किया कृष्ण से ही ना, तो नहीं वस्तु बुद्धि ही, नहीं वस्तु शक्ति ही बुद्धिम अपेक्षते। वस्तु की जो शक्ति होती है वो बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। बिना जाने भी अगर आग को छुओगे तो जल जाओगे, और बिना जाने भी अगर अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे। अनजान में भी विष पेट में चला जाए तो अपना असर करता है, ऐसे अनजान में भी कोई नंदनंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बरधारी से प्रेम कर बैठे तो वो तो साक्षात गोविंद साक्षात श्री कृष्ण है। प्रेम उन्हीं से किया ना, जान में किया अनजान में किया। माना कि गोपियों के मन में उतनी पवित्रता नहीं थी, मान लें इस बात को। तब भी कृष्ण तो पवित्र थे ना, कृष्ण का तो महात्म्य विलक्षण है ना। इसी को श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में लिखा है, विषय महिमना, जिससे गोपियों ने प्रेम किया वो विषय इतनी उत्तम थी, वो वस्तु इतनी उत्तम थी कि उस पवित्र वस्तु से प्रेम करने के कारण गोपियों का हृदय भी पवित्र हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही पक्ष दिया है, काम मोहित गोपी कन पर कृपा अतुलित कीन। काम मोहित गोपीकन पर भागवत में भी ये प्रसंग आया है, कामाद गोपियो भयात कंसहा कामाद गोपिया। लेकिन गोपियों का काम था किससे, श्री कृष्ण से था, तो उनको महात्म का ज्ञान होवे चाहे नहीं होवे, वहां तो स्वयं भगवान प्रकट है, उनसे उन्होंने प्रीति की और उनको प्राप्त किया। ये बात कृष्ण ने स्वीकार की, मत कामा रमणाम जाराम अस्वरूप विदो बलाह ब्रह्माम परमम प्रापु संगात शत सहस्रसा। और गोपियों ने नहीं पहचाना कि ये ब्रह्म है तो क्या हुआ, बिना पहचाने भी गिरी तो ब्रह्म पर। मत कामा रमणम जारम अस्वरूप विदो बलाह ब्रह्माम अस्वरूप विदा। भागवत में ये प्रसंग ज्ञात्वा ज्ञात्वा थजे वैमाम अनेक स्थल पर श्रीमद् भागवत में ये बात आई है। अब इस प्रसंग को लो कि ये जो ब्रजवासी हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने स्थान स्थान पर इसका उल्लेख किया कि ब्रजवासियों को भी महात्म्य ज्ञान की अपेक्षा थी। तो कैसे, श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्रकट हुए तो गर्गाचार्य आए, गर्गाचार्य काहे के लिए आए, तो महात्म्य ज्ञान कराने के लिए आए। बोले गुरु उपदेशम बिना नंदस्य कृष्ण प्राप्तिर व्यर्था मा भूत इति गर्गा आजगाम। गुरु के उपदेश के बिना पहचान कराए बिना कि यही भगवान है, जब तक गुरु पहचान न करावे कि यही भगवान है तब तक शिष्य से गलती भी तो हो सकती है ना जिज्ञासु से। तो नंद को भगवान तो मिल गए लेकिन पहचान कराने वाला कोई चाहिए, इसलिए गर्गाचार्य नंद के पास आए और बता गए कि ये वासुदेव है। तो वही जसोदा को रोहिणी को नंद को तो गर्गाचार्य बताए गए, गोपियों को बोले गोपियों को बताने के लिए पौर्णमासी पुरोहितानी आई, उन्होंने सब गोपियों से को धीरे धीरे कान में मंत्र दे दिया, कान में मंत्र दे दिया कि यही भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान है। लेकिन गोपियों के जिम्मे जो सेवा थी वो बड़ी विलक्षण थी। अब आपको दूसरा प्रसंग सुनाते हैं। न त्वयि ज्ञान संभ्रांत्या वात्सल्ये शिथिला भवत्। जसोदा मैया की गोद में श्याम सुंदर दूध पी रहे, पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम् मुखम लालयति राजन् जृम्भतो ददृशे इदम्। गोद में लेकर के दूध पिला रहे, कभी बत्ती कभी दांत जो है ना दो दो दांत हो मुंह के खिल जाते हैं, ऐसा लगता है दो बूंद दूध रखा हुआ है मुंह में। जब श्याम सुंदर का मुंह खुलता है ना और दांत दिखते हैं तो सांवरा बदन और होठों में लाली और लाली के भीतर वो दूध के सफेद दांत, दूध के दांत बोलते ही हैं उनको, वो पहले जो दांत होते हैं उनको दूध के दांत बोलते हैं, वो टूट जाते हैं। मानो जसोदा मैया के दो बूंद दूध के ही रखे हुए हों मुंह में, ऐसा ऐसा लगता है, ऐसा सुंदर मुखारविंद। मैया दूध पिला रही और श्याम सुंदर पी रहे। अब एक और तो ये भी माता के मन में रहता है कि हमारा बेटा दूध पिए, और दूध न पिए तो कितना टोना कितना टोटका गाय की पूंछ घुमाए रही है कि हमारे बच्चे को कोई कोई ग्रह न लग गया हो, कोई भूत पिशाच की छाया न पड़ गई हो, कोई डाकनी साकनी की नजर न लग गई हो। गांव में भी तो गाय बसती है ना, उनकी नजर रखते नजर न लग गई हो। एक और तो ये बात कि हमारा बेटा दूध पिए तो अच्छा, और जब दूध पीने लगा तो तब ये डर लगा कि ज्यादा पी जाएगा तो अपच हो जाएगा। ये वात्सल्य है। अब ये काम ईश्वर मानने से नहीं हो सकता है कि दूध पिए बिना हमारा बेटा सूख जाएगा और ज्यादा पी लेगा तो अपच हो जाएगा। ये दोनों बात ईश्वर के साथ संबंध नहीं रखते। यदि कृष्ण ईश्वर हैं तो दूध न पीने से उनकी कोई हानि नहीं, फिर मैया काहे को दूध पिलाए, और ज्यादा पी जाए तो ज्यादा पीने से भी कोई हानि नहीं, फिर ज्यादा पी जाए तो रोकने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इससे वात्सल्य प्रेम तो नहीं हुआ ना, वात्सल्य में शिथिलता आ गई, ऐश्वर्य का प्रेम आ गया, ऐश्वर्य का ईश्वरता आ गई। तब यहाँ क्या होता है कि मैया के हृदय में स्वाभाविक है वात्सल्य प्रेम और श्री कृष्ण में स्वाभाविक है ईश्वरता। अब ये दोनों का स्वभाव आपस में टकराता है। हो पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मिताम्। बड़ी मधुर मधुर मुस्कान, ललित ललित मुस्कान। पहले तो बच्चे की आंखें स्थिर होती हैं, जब वो पैदा होता है ना, छोटा होता है, पहले तो खुलती नहीं है, और आंख खुलती है तो स्थिर रहते हैं, लेकिन 3 महीना का होते होते बच्चे की आंखें चंचल हो जाती हैं। पहले लाली नहीं रहती है, सफेद रहते हैं, फिर धीरे धीरे दोरे आंख में लाल भी आ जाते हैं। ये आंखों की बड़ी विलक्षणता हो, 3 महीना का होते होते बच्चा हाथ उठाता है माँ की गोद में जाने के लिए, छटपटा उठता है दूध पीने के लिए। तो जसोदा मैया गोद में लेकर के दूध पिला रही और बार बार बार बार देख रही, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। अब बच्चे को तो ज्ञान नहीं है अपने हित अनहित का, कि ज्यादा पिए कि कम पिए, सारी जिम्मेवारी माता पर है। तो जसोदा मैया ने देखा कि दूध तो पर्याप्त तो हो गया, अब का अब रोकना, तो एकाएक रोक दें तो रोने लग जाए, है ना। सब माताओं को दूध में पिलाना भी नहीं आता है वो अपने बच्चे को, आजकल तो महाराज पिलाती नहीं है। हाँ तो धन्य है ना, अपनी अपनी सुंदरता के लिए, अपनी जवानी को ज्यादा रखने के लिए, ज्यादा भोग विलास करने के लिए अपने बच्चे को अपना दूध नहीं, दूसरे का दूध हो, गधे का दूध हो कि ऊंट का दूध हो कि गाय का दूध हो, क्या पता है ना, परदेश का डब्बा। और महाराज नीच जाति की आया, जिनके संस्कार अच्छे नहीं, जिनके भाव अच्छे नहीं, जिनके कुल की रीति अच्छी नहीं, है ना, उनका दूध गया बच्चे के पेट में। अब वो बच्चा कहाँ से महापुरुष बन के निकलेगा, दूध का संस्कार तो पड़ेगा ही ना। लेकिन माताओं में आप लोगों को कुछ कहता नहीं हो, ये नहीं समझना कि आक्षेप करते हैं, बोला। ये तो एक बात कही कि हमारे पुराने जमाने में माताएं ये सोच के कि हमारा मन हमारे बच्चे के मन में उतरे, हमारा दिल उतरे, है ना, तो बड़ा भी होगा तो बच्चे का दिल हमारे दिल से मिलेगा, और आया का दिल उतरेगा बच्चे में तो हमारे दिल से कहाँ उसका मिलेगा, है ना, वो तो आया के दिल से दिल मिलेगा उसका, हमारे दिल से नहीं मिलेगा। सेवा नहीं करते हैं ऐसे बच्चे, सेवा नहीं करते अपने माँ बाप की। दूसरे का दूध पियेंगे तो माँ की सेवा काय को करेंगे। तो ये बात, अब जसोदा मैया दूध पिलाते पिलाते उनके मन में ये हुआ कि ज्यादा पी जाएगा तो अपच हो जाएगा। कैसे पिलाती इसका भी वर्णन है, पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मिताम् मुखम लालयती राजन। ये नहीं कहता दिया एकाएक, बच्चे के मुंह को उठाया और प्यार कर लिया, चूम लिया, फिर पीने लगा, फिर चूम लिया, हंसा दिया, अब हंसाने में मुस्कुराने में ऐसा भुला दिया कि जैसे बच्चे को दूध पीना भूल गया हो और मैया के मुख की हंसी अच्छी लगने लगी हो। लेकिन वो कृष्ण की जो ऐश्वर्य शक्ति थी ना स्वाभाविक, उसने कहा अरे मैया कहाँ भूल कर रही है, इनको कहीं अपच होने वाला है, देख देख इनके मुंह में क्या है। और जम्हाई आई, जम्हाई में मैया ने देखा कि श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण विश्व है। दुग्धम कियत पिबसि भूर्यलमर्भकेति वर्तिष्यमाण वचनाम जननीं विभाव्य। कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया कि मैया कहेगी कितना दूध पीता है, अपच हो जाएगा, तो दिखा दिया कि संपूर्ण विश्व, मैया तो कृष्ण की जननी नहीं है, संपूर्ण विश्व की जननी है, ये तेरा बेटा विश्वात्मा है, देख देख। विश्वम विभाग पयतोस्य न केवलोहम, सारा संसार दूध पी रहा है, केवल कृष्ण नहीं, कृष्ण संपूर्ण विश्व को अपने मैं के रूप में जानते हैं, अपने मैं के रूप में अनुभव करते हैं। कृष्ण में कोई परिच्छिन्न देहात्म बुद्धि, कृष्ण में परिच्छिन्न देहात्म बुद्धि नहीं है। ये बचपन से ये बात दिखाया हो, द्रौपदी के प्रसंग में हुआ ना, एक शाख का एक किनका अपने मुंह में डाला और कह दिया इसे विश्वात्मा तृप्त और विश्वात्मा तृप्त। तो श्री कृष्ण का मैं संपूर्ण विश्व के मैं के साथ मिला हुआ था, जुदा नहीं था। ऐसी कई घटनाएं श्री कृष्ण के जीवन में लीलाएं आती हैं। अब देखो यही वात्सल्य और ऐश्वर्य ज्ञान दोनों की लड़ाई है। मुख में विश्व दिखा, जब मुख में विश्व दिखा तो उसने कहा कृष्ण ईश्वर है। मैया ने कहा नहीं, ये हमारे पेट से पैदा हुआ है, हमारा लाला है ना। दोनों भाव में युद्ध हो गए।